قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سيما mimi na kunasihini kwa jambo moja tu, ya kwamba msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wawili wawili na mmoja mmoja, kisha mfikiri, mwenzenu huyu hana wazimu, yeye si chochote ila ni mwonyaji kwenu kabla ya kufika adhabu kali. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa ala Allahi wa huwa ala kulli shay'in shahid. Sema, ujira niliokuombeni ni wenu nyinyi, sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu, na yeye ni shahidi juu ya kila kitu. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Sema, hakika Mola wangu mlezi anaondoa upotovu kwa haki, yeye ndiye mwenye kujua vyema yaliyo ghaibu. Qul jaa al-haq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id. Sema, kweli imefika na uongo haujitokezi wala haurudi. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu samii'un qarib. Sema, ikiwa mimi nimepotea, basi nimepotea kwa kudhuru nafsi yangu mwenyewe, na ikiwa nimeongoka, basi ni kwa sababu ya kunifunulia Mola wangu mlezi, hakika yeye ni mwenye kusikia aliye karibu. Walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Na lau ungeliona watapobabaika, basi hapana pa kukimbilia, na watakamatwa mahala pa karibu. Waqalu amanna bihi wa anna lahumu tanawushu min makanin ba'id. Na watasema, tunaiamini, lakini wataipata wapi kutoka huko mahali mbali? Waqad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Na hapo kabla yake walikataa, na wakiatupilia mbali maneno ya ghaibu kutoka mahali mbali. Wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl innahum kanu fi shakkin murib. Na watatiliwa kizuizi baina yao na hayo wanayotamani, kama walivyofanyiwa wenzao zamani, hakika hao walikuwa na shaka ya kutia wasiwasi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Waambie, mimi nakuamrishieni jambo moja tu, msimame kwa ikhlasi ya kumtakasia Mwenyezi Mungu, mwache kufuata mitindo yenu ya zamani katika kuchungua kwa kumsafiania Mwenyezi Mungu, mkigawika wawili wawili au mmoja mmoja, muangalie kwa adilifu na insafu, kisha mfikiri habari ya huyu mwenzenu Muhammadi ambaye mmeishi naye na mnajua kuwa akili yake ni timamu. Huyu hana wazimu kwa kulingia jambo hili, yeye huyu si chochote ila ni mwonyaji kwenu, anakuhadharisheni msije mkapata adhabu kali na kukabilini mbele yenu. Waambie makafiri, ujira wote nilokutakeni ujio kufikisha ujumbe ni kwa maslaha yenu, yani nyinyi muongoke na mpate malipo kwa Mwenyezi Mungu. Sina ujira na utaraji mimi ila kwa Mwenyezi Mungu, naye ni mwenye kuangalia na kuchungua kila kitu. Waambie, hakika Mola wangu mlezi huitupa haki juu ya batili, yani uongo ikauondoa, na yeye ndiye mwenye kujua vyema ghaibu, hapana siri na fichikana kwake. Waambie Uislamu umedhihiri, wala uongo hauwezi kuwa ndio njia ya kuipinga haki, na hizo mbinu za zamani hazirejei tena. Waambie nikiacha haki basi madhara ya hayo yataniangukia mwenyewe, na nikiongoka basi nimeongozwa na Mola wangu mlezi. Yeye ni mwenye kusikia kauli yangu na kauli yenu, yupo karibu nami na karibu yenu. Na lau kuwa utaona, ewe mwenye kuona, pale watapofadhaika makafiri kweli itapodhihiri, basi hawatakuwa na pako kimbilia, na watachukuliwa pelekwa kwenye moto kutoka pahala karibu. Na watasema watapoiona adhabu, tunaiamini haki. Na vipi wao waipate imani kwa wepesi huo kutoka pahala mbali na dunia ambayo wakati wake umekwishapita, na ilhali wao walikwisha ikataa haki kabla siku hii, na wakavurumiza kwa dhana ya uongo kutoka mahala palipo mbali na ukweli. Patawekewa kizuizi baina yao na hayo na yatamani ya imani ya kuwafaa, kama walivyofanywa wenzao wa kabla yao walipoamini baada ya kuisha wakati wake. Kwa sababu wote hao wote walikuwa katika kuifanyia haki shaka inayopelekea kutuhumiwa.